Книга Рути. Розділ четвертий. Вооз вийшов до міської брами та й сів там. Коли ж проходив тудою той родич, про якого він говорив був, він сказав йому: «Ходи на сюди, як там тобі на ім'я, та сядь тут». Той підійшов і сів. Тоді зібрав Вооз 10 старших чоловік у місті і сказав: «Сядьте отут». Сіли вони, і мовив Вооз до родича: «Ноема, повернувшися з Моав краю, продає ту частку поля, що належала нашому братові Елімелехові. От я й ухвалив повідомити тебе і сказати, щоб ти викупив її при отих, що тут сидять, і при старших народу мого. Коли хочеш викупити, то викупи, а як ні, то скажи мені, щоб я знав, бо окрім тебе нема викупителя, я ж допіру після тебе на черзі». Той одрік: «Я викуплю». Вооз сказав тоді: «Гляди ж, коли викупиш у Ноеми поле, маєш узяти за себе і Руту, моавитянку, жінку померлого, щоб зберегти ім'я покійного за його спадкоємством». Зобов'язаний до викупу родич мовив: «Якщо так, то я не можу взяти її за себе, щоб не ушкодити мою власну спадщину. Бери ти моє право на викуп, бо я не можу викупити». А був за давніх часів такий звичай в Ізраїлі, що при викупах і обміні, та щоб підтвердити всяке діло, один скидав свій капець та й давав другому, бо так робилося засвідчення в Ізраїлі. І сказав правоповинний викупитель Воозові: «Бери для себе», та й скинув свій капець. Тоді Вооз промовив до старших і до всього народу: «Нині ви свідки, що я викуповую в Ноеми все, що було в Елімелеха, і усе, що належало Кіл'йонові і Махлонові. Та й Руту, моавитянку, Махлонову жінку, беру собі за жінку, щоб зберегти ім'я померлого за його спадкоємством, і щоб не зникло ім'я померлого з-поміж його братів та з-поміж громади рідного міста. Ви нині свідки тому». І весь народ, що був у брамі, разом зі старшими сказали: «Ми тому свідки. Нехай Господь учинить з жінкою, що вступає в твою хату, як з Рахиллю і як з Лією, які обидві побудували дім Ізраїля. Володій потужно в Ефраті. Ім'я ж твоє нехай славиться в Іфлеємі. А з потомства, що дасть тобі Господь від тієї молодиці, нехай стане твій дім, як дім Переца, що його породила Юді Тамара». І взяв Вооз Руту, і вона стала йому за жінку. І ввійшов до неї, і Господь дав їй зачаття, і вона породила сина. Жінки ж Ноемі казали: «Благословен Господь, що дав тобі сьогодні викупителя, який збереже твоє ім'я в Ізраїлі. Він буде втіхою і підтримкою твоєю на старості літ, бо ж породила його твоя невістка, що тебе любить, і краще для тебе від сімох синів». Взяла Ноема дитятко і пригорнула його до грудей своїх, та була йому за няньку. Сусідки ж дали йому ім'я, говоривши: «Ноемі родився син». І назвали його ім'ям Овид. Він став батьком Єсея, що був батьком Давида. А ось потомки Переца. Перец породив Хецрона. Хецрон породив Рама. Рам породив Амінадава. Амінадав породив Нахшона. Нахшон породив Салмона. Салмон породив Вооза. Вооз породив Овида. Овид породив Єсея. А Єсей породив Давида.